उन्होंने कहा कि ऐ नूह, तुम हमसे बहस कर चुके और बहुत बहस कर चुके। अब अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अज़ाब जिसकी धमकी हमें दे रहे हो।